हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। आइकमैन द्वारा पहला विटामिन खोजे जाने के बाद 40 साल बाद ही उसकी आणविक संरचना का पता चल पाया। इसका एक कारण यह था कि हमारे भोजन में विटामिन्स की मात्रा बहुत कम होती है। अगर रसायन शास्त्री 1 टन चावल की भूसी को शुद्ध करें तो अंत में उन्हें सिर्फ 5 ग्राम विटामिन बी ही मिलेगा। पर धीरे धीरे करके रसायन शास्त्रियों को विटामिन बी 1 की आणविक संरचना के बारे में मालूम पड़ा। उदाहरण के लिए 1932 में पता चला कि विटामिन बी 1 के परमाणु के 36 अणुओं में एक अणु गंधक का भी था। अंततः 1934 में अमेरिकी रसायन शास्त्री रॉबर्ट आर विलियम्स ने विटामिन बी 1 के परमाणु का पूरा ढांचा खोज निकाला। अब विटामिन बी 1 को एक अधिकृत नाम दिया जा सकता था। उसके आणविक ढांचे में एक अमीन ग्रुप भी था जिसे फंक ने 22 वर्ष पहले खोजा था। उसमें एक गंधक का अणु भी था और क्योंकि यूनानी में गंधक को थियाइन कहते हैं इसलिए विटामिन बी 1 का नया नाम थायमिन पड़ा। जैसे जैसे उनकी आणविक संरचना की खोज हुई वैसे वैसे बी कॉम्प्लेक्स समूह के अन्य सदस्यों को भी नए नाम दिए गए। विटामिन बी 2 के परमाणु के एक भाग की संरचना राइबोस नाम के शक्कर के परमाणु से मिलती जुलती थी। विटामिन बी 2 का रंग पीला था और क्योंकि लैटिन में पीले रंग को प्लेवस कहते हैं इसलिए विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन पड़ा। विटामिन बी 6 का नाम पाइरोडॉक्सिन इसलिए पड़ा क्योंकि उसका आणविक ढांचा एक जाने पहचाने यौगिक पाइरिडीन से मिलता जुलता था। क्योंकि विटामिन बी 6 में एक ऑक्सीजन का एक अतिरिक्त अणु था इसलिए उसके नाम के आगे ऑक्सीजन के लिए ऑक्स लगा दिया गया। विटामिन बी 12 को सियानोकोबालामिन बुलाया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि उसके परमाणु में एक अमीन का समूह था, एक कोबाल्ट के अणु और साथ में साइनाइड समूह भी था। बी कॉम्प्लेक्स कुछ सदस्यों की शब्द अंक जोड़ियां नहीं थी, उनके सिर्फ नाम हैं क्योंकि उस समय इसी प्रकार का फैशन था। बायोटिन यूनानी शब्द से आता है जिसका मतलब होता है जीवन और जो प्रकृति से प्राप्त हर जीवनदायी भोजन पर लागू होता है। पाइंथोथेनिक एसिड भी एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है हर जगह से। फॉलिक एसिड भी यूनानी शब्द है जिसका मतलब पत्ती होता है। फॉलिक एसिड सब्जियों की हरी पत्तियों में पाया जाता है।